co tu kryć? Kocham cię szalenie, twoim być. Jesteś mym marzeniem, cudne oczy twe dziwnie męczą mnie i na jawie i we śnie. Ach, wiesz, że mnie stale kusisz, mów co chcesz. Moją zostać musisz, serce skradłaś mi. Pełzną w smutku dni, więc otwarcie mówię ci. Twój los na jedną stronę kartę, ty albo żadna, ty albo żadna. Tak musi być, bo serce mam uparte. Ty albo żadna, ty albo nikt. Choć może to tych uczuć nie jest warte, że pragnę cię i to mój spokój tli. Ty albo nikt.